श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058, 10 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। संसार है ये अभाव रूप है, इसका पहले तो जो दिखता है पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था, फिर दिखने लग गया और दिखने लग गया तो वो न दिखने में जा रहा है, हरदम न दिखने में जा रहा है। जैसे आपकी हमारी आयु 12 पड़ा था, वो 12 पड़ा कहा गया, आदेश हो गया, सब चीज अदृश्य हो रही, अदृश्य हो रही, अदृश्य ऐसे सब संसार अदृश्य हो रहा है तो अभाव में जा रहा है और अभाव में चल जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो जैसे अभाव है तो अभाव होने पर एक सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाएंगे, क्यों वो तो करते नहीं, कभी आते नहीं, कभी बदलते नहीं, कभी विकार कोई होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं विकार, वो तो है जो करते होने पर वो एक रह जाएगा, सब का भाव हो जाएगा वहां, और ठीक देगा तो भूली हो जाए, भूल जाए, भूल जाएगी, एक परमात्मा ही रह जाएगा, वासुदेव सर्वम। वासुदेव ही कैसा रहेगा, कैसा उत्पन्न हुआ ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, जो है जो का जो है परमात्मा वो ही रहेगा, कोई नहीं, कोई उधर नहीं, एक ही परमात्मा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, मन समय से जान वाणी वो एक परमात्मा ही रहते बस, और जो जानने वाले ध्यान करते हैं तो वो एक ही परमात्मा ही रहता है और रहता ही नहीं, सबका अभाव हो रहा है, प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है, सब चीजों का स्वतः अभाव हो रहा है, आज दिन जितनी उम्र आ गई उतना अभाव हो गया, उतर से मर के स्वभाव है, संसार का भाव मुख है, ना सुधो विद्यते भाव, असुदो भावान विद्यते, अरे वस्तु सत्ता है नहीं, जैसे शब्द लुप्त हो जाता है ऐसे ही सब लुप्त हो जाते, बस जागे जाने के बाद सुविधा रहता ही नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं, वही है पहले ही, पहले से ही उसी को जानते हैं, और तो सब अभाव रूप है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से, अनेक रूप से वो है, एक एक एक, एक। मैंने एक भी नहीं कहते, अक्सर मेरे क्या कहे, एक ही वही है, अनेक भी वही है, वही है, वही तार वही है, वही रहेगा, अन्य कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई रोकता नहीं, संभव नहीं दूसरा, वो एक परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा दसों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि मेघ वायु और ऊपर नीचे ऊपर परमात्मा परमात्मा, एक परमात्मा के साथ कुछ हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, परमात्मा परमात्मा एक ही। अद्वितीय, जिसका वर्णन हो सकता नहीं, वर्णन कोई कर सकता नहीं, वो परमात्मा ही है। संसार रूप से वो परमात्मा, वो संसार का भाव होने पर परमात्मा ही परमात्मा रहे। इस वजह संत महात्मा लोग कहते हैं वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, एक परमात्मा ही है। बस सृष्टि रूप से हो तो भी वो परमात्मा ही है, वो सृष्टि रूप से लय हो जाए तो परमात्मा से रह जाए, वही परमात्मा रहे। इस वजह से परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, होना कोई संभव नहीं, एक परमात्मा ही है। बाहर भीतर ऊपर नीचे वो ही है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, परिपूर्ण है, समय शांत है, आनंद घर रूप में है। इस वास्ते उन्हें एक ही सोच करके संत महात्मा उसी में रहते हैं, उन्हें अलग उनका कोई सत्ता ही नहीं है, एक बार में भी सत्ता, एक सत्ता, एक ही सत्ता, सत्ता अनेक होती नहीं, सत्ता रूप रहे वो परमात्मा है, एक ही परिपूर्ण है, सबकी विस्मृति हो जाए, एक परमात्मा ही रहता है, जिसको पानी बलंग नहीं कर सकती, बलंग क्या करें, और बलंग करने में आता है तो संसार रूप है, और वही है, दूर से संसार रूप से दिखे तो भी वही है, और न दिखे तो भी वही है, कल्पना को छोड़ दे, दिखना बंद न जाए, क्या दिखे, कोई चीज हो तो दिखे, परमात्मा ही है, वही अपने रूप में स्थित है, स्वतः है, स्वतः है, स्वतः है, सब है, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कुछ होना संभव नहीं, अब परमात्मा ही है। मैं तो यह वह कुछ नहीं, जो परमात्मा कहते हैं बाहर वह क्या तो करेगी आवाज प्रवर्सन, तो क्या कहें, करने वाले वर्ण करने वाले उसे उसे डूबे डूबे हे परमात्मा, अरे कोई सत्ता है ही नहीं, अरे कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ होना संभव नहीं है, अब संसार को देखे तो संसार इस रूप में मैं तो यह बने है, एक परमात्मा है। जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष एक अलग एक, उसमें कितनी टहनियां होती है, कितने छोटे छोटे पत्ते होते हैं, सब पत्ते एक एक रहना, एक पत्ते दूसरे पत्ते मिलता नहीं, नारियां अलग अलग, जब जानवर कोई खा लेता है तो पत्ता भाग है, वो भाग खा लेते थे, सर्दी इतने रहती है, तो ये नारियां अलग अलग है, वो दूसरे एक पत्ते से मिलती नहीं, हजारों लाखों पत्ते है, वो पत्ता एक एक पत्ता अलग अलग है, और अलग अलग हो गए सबका सब एक ही है, ऐसे कार्य रूप से परमात्मा अनेक रूप से दिखते, अनेक रूप से जड़ चेतन स्थावर संगमर उद्भिद जर जराय जर अन्न जर श्वेत जर कोई जर सर कोई थर सर कोई नव सर, अनेक रूप से, अनेक रूप से वो अनेक रूप से होते हुए भी एक ही है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बार से वासुदेव सर्वमति सब आत्मा से दूर रहा, जिस देश में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ, भगवान ने गीता में अपने आप सुलभ बताया है, अन्य सतन जो मांस तत्म सुलभ पास और सब महात्मा ऐसा दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो इसी को समझ हरिशो प्रीत हरिशो करेत हे जन हरिशो प्रीत कर हरिशो करेत हरिदीत है जग देत है हरिजन हरि देत। संतों के दृष्टि में वही है, परमात्मा ही है। कहे तो क्या कहें, वही जो उनके अनुभव में है वही कहेंगे, अनुभव में ही परमात्मा ही है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। इस वास्ते जगत रूप से नाना रूप से दिए वही है, हर एक रूप से तो वही है, तो एक में अनेक अनेक एक एक अनेक है, वो एक परमात्मा ही। अनेक रूप से हो तो ही वो परमात्मा है, एक रूप से हो तो ही परमात्मा है, उसके सिवाय कोई है नहीं चीज, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसे परमात्मा है परिपूर्ण समान रूप से, अरे आनंद रूप से। इसलिए वो शेष कहते थे पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, आनंद आनंद, एक आनंद आनंद, एक आनंद पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, आनंद आनंद, आनंद अभ्यास देगा। उसको सत को हो, चाहे चेतन को हो, चाहे आनंद को हो, वो एक ही है। आनंद रूप से वही है, चेतन रूप से वही है, सत रूप से वही है। सत्ता कही जाए तो वही परमात्मा है, चेतन तो ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप वही है, आनंद स्वरूप वही है। सत्ता रूप स्वाभाविक स्वाभाविक है अनेक रूप से थोड़ा बहुत परमात्मा है, आदि में अंत में मध्य में हम आदि इस मध्यम से आदि में हूँ, मध्य में हूँ, अंत में भी हूँ, भगवान है। अंतर परितर सर्वम व्याप्य नारायण स्थित अंतर बहिस्तर सर्व व्याप्य नारायण स्थित सर्वत्र पानी पाद सर्वतोषि सर्वतोलोक सर्वृति सर्वेन्द्र वाषं सर्वेन्द्रियवस्त अशक्त निर्गुण गुण होती चैरंदर से भूताना सर्व सर्वे वैरंदर से भूताना असर्व सर्वे सूक्ष्मे ऐसे ही अभ्यक्त रूप का सब शास्त्र वर्णन करते हैं। असरम चरम मतलब एक परमात्मा है, बस सत्ता एक ही है और ये लीला हो रही है, लीला अनेक रूप से होती है, लीला रूप से अनेक रूप से अनेक रूप से अनेक लीला कर रहे। इस बात से संत लोग हरदम मस्त रहते, भगवान लीला देखते हरदम वासुदेव सर्व भगवान ही भगवान है, भगवान ही तो है, तो है, तो है, तो है, भगवान ही रहे। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, क्या जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। भगवान ही एक भगवान अनेक, वो एक अनेक है, अनेक एक है, अंदर बहिर्स्थ सर्व व्याप्य नारायण स्थित रो दे दे संत माता मस्त दे दे अदम वाह प्रभु आदि मध्य अंत में वही आदि है वही मध्य में है वही अंत में है वही साकार है वही निराकार है वही सगुण है वही निर्गुण है वही दुर्भुज है वही चतुर्भुज है वही सहस्रभुज है वही अभुज है उनका वर्णन कर नहीं वही आज तक शास्त्र में जो वर्णन हुआ है सब इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका पूरा वर्णन नहीं होता पूरे वर्ण कोई कुछ करेगा जिसे आगे अंत में जो है ही नहीं सब परावार है ही नहीं उसका वर्णन कर तो क्या करेगा आंशिक वर्णन हुआ सब सब वर्ण आंशिक वासुदेव सर्वों का हो संतों का अनुभव है वासुदेव सर्वमति अंदर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित वर्णनाथ हित का वर्णन है वर्णनाथ हित का भयंत से भूताना मधुरम सर्वे सूक्ष्म दूरस्थम शांति स्थित अनेक रूप से अनेक से अनेक एक रूप से वो अनेक में एक और एक में अनेक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण